Wysłuchaliśmy koncertu Meli Koteluk, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2012 roku przez Jacka Gładkowskiego. Za spotkanie dziękuję Zofia Sylwin i Michał Margański. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchali przebojów z początku wieku, czyli z roku 2001. Innymi słowy, będą to przeboje sprzed mniej więcej 20 lat. Przywitałem się utworem Bliźniak z 10 albumu zespołu Manam zatytułowanego Hotel Nirvana. Z tej samej płyty Manam raz jeszcze, tytuł Jeszcze jeden pocałunek i dodam, że dziś podobnie zresztą jak przed tygodniem, wyłącznie przeboje polskie. Więcej na ten temat za chwil kilka. Jeszcze jeden pocałunek, jeszcze jeden uśmiech na drogę rzucasz, jak

20 miles, 50,000 people on the ground, 20 planes on the sky, 40, 45, that's number of my house, 20 streets and 20 miles, 99 songs about love.

świecie są faszyści, którzy nienawidzą innych rąk. Nie, nie, nie, nie wszystkich możesz zabić, to niemożliwe, uwierz mi. Nie, nie, nie, za dużo możesz stracić, bo takie krótkie są nasze dni. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że nienawidzisz. Tylko nie mów tego mi, tylko nie mów tego mi. Nigdy nie mów tego, że pomyśl o tym, co cię boli, o wszystkich wojnach, które znasz. To najtrudniejsze zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówią tak. Nie, nie, nie, bądź pozytywnym wojownikiem, kiedy na ringu zostajesz sam. Tak, tak, tak, za dużo dzieci nie ma już swoich tatusiów. Wysłuchaliśmy dwóch utworów Andrzeja Smolika z jego debiutanckiego albumu solowego zatytułowanego po prostu Smolik, 50881. Tu gościnnie w roli wokalisty Artur Rojek, później Tea Time, tu z kolei zaśpiewała Nowika. A po Smoliku dwa razy Tea Love z albumu Model Pierwszy, tudzież Model Jeden, Jazda i Nie, nie, nie. Dodam w tak gwoli ciekawostki, że na tej płycie gościnnie pojawił się między innymi właśnie Andrzej Smolik. Kolejna trójka tym razem w dzisiejszej audycji. Rozpocznie ją Anna Maria Jopek. Jest wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla. Jest taki wiatr. Jest mróz, co szczęki mężczyzny zmarmurza. Jest taki mróz. Nie jesteś dla mnie tymianek ni róża, ani też czuła pod miesiącem chwila. Lecz ciemny wiatr, lecz biały mróz. Jest taki deszcz, co wargi kobiety odmienia. Jest taki deszcz. Jest blask, co uda kobiety odsłania. Jest taki blask, nie szukasz we mnie silnego.

tylko ty i ja. Nie tracimy nadziei. Cheers.